مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی کچھ ایسی پلا دے شراب مابا کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشہ ہو کم یا الہی کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی ہمارا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا ہے عصیان بدمست ہم یا ہم یا الہی اور خدا یا پورے خاتم سے بچانا بچانا پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا كرم الأكرمين يا مان الخائفين يا رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم اجرنا من الشيطان، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اے اللہ تیرے بندے ان قیمتی لمحات میں اے پروردگار تیری بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا کر ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے مولا مغفرت کا سوال کر رہے ہیں. اے اللہ ماہ رمضان تو نے عطا کیا شرع رحمت اور مغفرت عطا کیا، اے اللہ ہر روز لاکھوں کی مغفرت ہو رہی ہے. اے اللہ یقیناً اے اللہ اس وقت بھی تو لاکھوں کی مغفرت فرمائے گا. مولا ہم بھی تجھ سے ملتجی ہیں، تیرے بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں اور ہزار ہا معتکف یہاں جمع ہو کر تیری بارگاہ میں تجھ سے التجا کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر. مجھے رہا